بسم الله الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت کلج اسمان اوچویا و اذنت لربیا و حقت. اذا السماء انشقت مخکی چی دی کنا انفطار دی اغا یو شقتا وی یو سوریتا وی او دلتا انشقتا و دا گن سوروتا وی. اذا السماء انشقت و اذنت لربیا او حق وکی دی حکم دربتا و حقتا. اذنت مانا سمعت اطاعت فی الانشقاق او لائق دی و سردا ولی زکا چه دا اسمانم دا اللہ تعالی مخلوق دے دا اللہ تعالی مملوک دے مخلوق دا خالق دا بی مملوک دا مالک دا بی. و ایذا الارض مدت و کلچ ازمک راخ کلشی مدت و القت ما فیا و تخلت اغر دی سچ پدی کی دیو خالشی. و اذنت لرب بیا و حقت جزا رو با سجی جزا رو با سا فعلم المنکرون بعاقبت انکارهم. ٹھیک دا جی فعلم المنکرون فی ابشی انکار کون کی بعاقبت انکارهم انجام دے انکار خبالبانی بیا بوتا پتہو لگی او بمانی بیا یا ایوہ الانسانو اے انسانا انکا کادہن یقیناً تا محنت کون کے الہ ربکا تر ملاقات در رب پوری دی کدحن محنت کول فملاقی نتبیل آبیدن کے دخل محنت سراب. یا ایوہ الانسانو فاما من اوتیا کتابو پس ارغ سوک چی ورکنش وغتاب اللاما فخلاص داغبانی فصوف یحاسب حساب یسیرا نظر دی چی حساب بھوکنی چی دسر حساب آسان. حسابی یسیر سے دے عرض دے خان حدیث پاک کی راضی اللہ تعالی با بندبانی کنف او غرزی سادر کما علیق بشانی اورت بوئی فعلتا کذا و کذا فعلتا کذا و کذا فلانے فلانے گناہ دے کڑو انہوں بہت شماری دے دب خیال دائی چی بس تباشم اللہ تعالی بوئی سطرتوها علیکا فی الدنیا وانا اغفروها لکا اليوم. اللہ دی موتا سماف کی بھائی بندت بگناونا خی اللہ تعالی کنب بپیوا چی کما حلیق و بشاری تا پلانکی کا پلانکی دی بوئی لڑما تبایما اللہ بوئی نا ما تا بانی پردہ چولیوا دلتم دبانی پردہ چوما. علیمانو دا حدیثو دی کلی دی ما کتلی دی جی چه ده چا گنا الله مخلوق تخکار نکو دے دے داتا مساتی امید ساتی چه الله تعالی بده معاف کئی. کل امتی معافن الا المجاہرین. رسول اللہ علیہ السلام بخاری شریف حدیث تے زما هر امتی لائق د معافی دے الا المهاجرین مجاہرین سیوا دخکار گنا کون کونا چخکار گنا کئی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ علیہ السلام یہ روایت کی من حوسب عذب ہوئی شاہ سر چی حساب اکڑی سو دل سزا ورکڑی سو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ و تدا یات ہوئی شاہ اللہ خود التدا ہوئی اتا سدا ہوئی نبی علیہ السلام و تیاشی انما ذالک العرض لدین مراد نقش ندخ عرض تا سو جمعوی چی ورد پلے اروان دی کی پی چی دادی کردی دادی کردی او زنچی کم خبر کو ما چی من حوسی با نو من نوکش چی ناکار دی ولی کردی دی نو عزی با دا دو ولی تقول بیا چا سر جواب نیشتی چی ولی دی کردی بیا جواب نیشتی او چی دادی کردیو دادی کردیو دادی کردیو آجی اللہ ما کردیو لبس ما ماب کردی دا خس نستیوی دا بائی اللہ دی ماو تاسو از بیس ماب کی بائی بس لنډ راشه او توایز به سنو داسې ایتونه چې راشي کړه د عذاب هغه کو پناه واړي او چې د جنت ایتونه راي کې وجنه ځان لا واړي مساله دا آداب او کدا دي الاتقان دي کړی دي. فاما من اوتی کتاب او یمینی فسوف حاسب حساب یسیرا و ینقلب الالی و پس کیږي به خپل آل تا ینقلب و پس کیږي به خپل آل تا پیشت کړه په دی باندې الله وګورا دا ولی التستایات دی. وإذا انقلبوا إلى آلهم انقلبوا فكهين مجرمان په دنیا کې خپل کور والو تمس مسلو دی ينقلبوا إلى آلهم سورا تای مقابله کې دی خپل جنت کې خپل آل ته خوشاله خوشاله دي. خیال دی هغه آیت لګاو کنه هغه سورته سورته لګاو واما من اوتی کتاب و راضواری هر اوسو چې ورګښو تاب الله ما رستو دشانا نظر دې چې دی برابر بلی حلاکت او داخل بشی دے اور گرم تا یقیناً دے او پخپل آل کی دنیا کے مست یو او انو ظن اللہ یحورا دد خیالو اللہ یحورا چھ دے بو پس نشی اللہ یحورا دے بو پس نشی پیشت کر بدی مانے اللہ یرجع الاللہ تعالی و پس پنشی دے اللہ تعالی تا دد خیال داو بلا ولنو واپس کی وہ ان رب کا نبی بصیر رب دی پی بصیر دی پیا دے سنگ بنا واپس کی اندامونه یو تمالم دی اندامونه یو تمالم دی فلا نراسی سنگ چ دخل کو خیال دے اقسمو ز قسم کو ما ز قسم کو ما بالشفق شفق دا سرخے تو موئی دا سپیروالی تو موئی قولانی للفقهاء ما خامی ٹیم کی قطر شفق سروالے او سپینوالے نو لگ لگ سروالے ڈیر سروالے سپینوالے کنا اب یا توروالے یا توری گی واللیل وما وسق او قسم می دی پرشپی بانی وما وسق والقمر او پا آغا پشپا بانی او پا آغاسو چی دا شپی راجم کئی دا شپار سر راجم کی کنا والقمر اسپوک می بانی عزت تسقا کلچ پورشی او لترکبن طبقا طبقا خام خاتاسو سوار بشی پا یو حال بانی یو حال تا پس دبل حالنا خو متوجی شی و رئی کل سروالے کل سپینوالے شپا لگ تیارا بیا ڈیر تیارا سپوک میں وڑا گندی بیا رو رو رو رو غٹی گی پورشی بیا وڑا کی ختمشی مختلف حالات رازی دا سی پتاسو مختلف حالات رازی نو بالکل نطفہ کنا خیال لی دی اید وینے کنا نطفہ کنا نطفی نا بیا دو وینی ٹکڑا بیا دو وخی ٹکڑا او بیا پک سا چی دل بیا معشوم بیا گورا بیا زوان شی معشومی بیا زوان شی بیا بودا شی زور شی سور شی تیشو لگر الاخی دی لا ترشی کنا لا ترکبن طبقن طبق فما لهم لا یؤمنون لکا سنگا چی دلت دبان دا حالاتی دا سی حالات قیامت کی امرار واندی حل تب مختلف حالاتی بدن بدی راجوڑ شی روحون بوسر او زیشی روان بشی میدان محشر تا او پولیسی رات بی حساب کتاب بی پخیلات بگسلات دا مختلف حالاتی دا مختلف حالات محسوس منی جی جی سمی ہوئی دا محسوس حالات منی دو دین غیر محسوس و معلوم کا بس پلانی طریقی بھی شاید لگو بھائی او کل شفقی شفق سر والے دے سپین والے دے نو خوشحالی دا نو خفگان دے سا خیال دے کہنا خوشحالی دا نو خفگان دے رأیت الدار مختلفا یدورو فلا حزن یدوم ولا سرورو وقد بنت الملوک لها قصورا فلم يبق الملوک ولا القصور یو شاعر ہوئی زمانی تا جگور مختلف اوڑی راوڑی کلا خفگان کلا خوشحالی التم چابان خفگان چابان خوشحالی ناراروان دی لتر کبن طبقن طبق فما لم لا یؤمنون ته چلے دے خلق ورچلی ایمان نراوڑی کلا چلستری جب دیبان قرآن کریم نو دی سجدن کی اللہ تعالی تا بلر تیم کافران نسبت دروں کے قیامت تا اللہ پاسو چی دی جمع کینو اللہ پی پی دے خبر کدی پازاب دردناک سرا مگر آکسان چیمان راوڑ دے آنے کمنو نکی دید پار دے اجر غیر ممنون نخط میدن کی پیش چکنو دی بانی لیکن آکسان یا اللہ پماند وو سر والذین آمنو اللذین کفروی کذبون بیوم الدین یکذبون فبشر من عذاب الیم الا من ذو الذين والذين امروا بالصلاه لهم اجر غير ممنون دې پار دې اجر نه ختمې دن کې او غیر ممنون یو معنا بلم دجی زبادنه به پینه کیږي زبادنه به پینه کیږي اونه رخصته معنا دجی اجر دې خو زبادنه به پینه کیږي دلته خو زبر سوک سوکوږي سوکي بیا زبادنه لګي بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ بروج سورۃ بروج کی بھائی دمخ کنا اولا گوا دا دیکھ تخویف تے دا دنیا دا عذاب مخالفین تا سرورم آیات تاو گورا پیشتی پتی بانی سرورم قتل اصحاب الاخدود عروس تو گورا دولا سب ان بطش ربکا لشدید ان بطش ربکا لشدید او شواہدات ذکر گئی پہ ابتدا کی او دا شواہدات توجیشا دا شوایدات چې دي دا په دې مختلفو خبرو باندې مختلفو خبرو باندې او دا لګوا یو یو سره لګوا ستا خیال دی والله من وراء محيط ستا خیال دی قتل اصحاب الاخدود او دارنگی لهم عذاب الحریق والله من وراء محيط آیت نمبر 20 گو رہی اللہ پا دی خلق بانی گیرک ان کے دے لگ دا توجہ راکی اللہ پا دی خلق بانی گیرہ اچھا ان کے دے را گیرہ ان کے دے خلق لڑا والسماء ذات البروج اسمان خاوند غٹ استورو لکا سنگا چھ اسمان احاطہ کون کے دے تا اسمان ان نسوک وطیشی یا ماشاءاللہ جن والانسین استطاعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا لکه څنګه چې اسمان احاطه کون کې دي دغه سے معلوم کا الله دربان احاطه کون کې دي الله نه بچ کې دي نشي لندي طریقې سره لګو مجي ها نو بیا ته وګوره کنا والیوم الموعود وشاهد ومشهود او خیال دی نو قتل اصحاب الاخدود تاورا دی بار اولا گوا لفت نشن مرتب دیت نو دیکھا غیر مرتب دی شاہد و مشہود باچا دی کر زونواز زونواز باچا دی خندکون ایک انستی دی او تماشا کئی چرچا پیرا چه سوک بود تا سجدہ کئی اگا پریدی او چه نکی نو کتا غرزی او دا خوشحال و خوشحال تماشی کئی اللہ پی اغا او روچت که ده خندکون نه ده کندونا دی اصدل دی شاہدو تماشای کولا او مومنان سو مشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود تبادی او تبادی کلیشی اصحاب الاخدود اس ورکانا دی شاہدو مومن مشہودو دی شاہدو او مومن مشہودو نو یاد ساتا قیامت کے با مومن شاہدی و دی با مشہودی مومن بشاہدی حل سوی بل کفارو ما کانو یفعلون دا دلتو از دیدی واردی التو بیا بی دادا واری تاگا مومنان با دادا گانی او دادی با پیواری بوری بوتا دیر خوندی اوکوئی مزای اوکلالا ناگی سرمو لگی دو تیمیس کیو گورا والیوم الموعود دا والیوم الموعود دا لگی دا چاسارا آغا گورا دوستے دوستیارتو گورا کرو ولهم اے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق دید پر عذاب جہنم دید پر عذاب دو اور سزا ان کے دے دا بکلی والیوم الموعود والیوم الموعود قسم می دی پا غرض چې دا غی وعده کوي کیږي چې دا قیامت رز دا پا غرض بانی لهم عذاب جهنم او لهم عذاب الحريق دا غی ندی بچ کے دے نشی داغی ندیس نشی بچ کے دے نشی نور مختلف و توجیحات و سرا دا بیا زمان تاسو او ریدے شیزان لنور و ذہنو کی جماع داویل دی تفصیلی اب یا زن لوگو را قسم می دی پاسمان ذات البروج خاوند غٹ استورو او پا غرص چی داغی وعدہ کڑی شوی دا و شاہد او حاضری دن کے و مشود او حاضر کڑی شوی ایک حاضر کی دن کے حاضری دن کے تماشا کون کی او چه تماشا کون کی پاگی باری بی قسم اغا گوا تبا دکڑیشی حلاک دکڑیشی اغا خندکونو والا یعنی دا اور والا ذات الوقود چه اغا لمبو والا کل چو دی پتاگی پا خواک ناس او دی پاس چه کولی دا مومنانو سارا شہود تماشا کون کیو او دی بدنو کرنی دی ایماندارونا مگر دا چه دی ایمان لری پا اللہ زورور ستایلشی ذات ستایلشی وی ذات ابائی سہل شوی ذات رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زبانے میں اغدا چغل ربا چاہید اس محروض بکرا اللہ پارس باری حاضر ناظر دے یقیننا کسان چھ کڑائی مومنان سڑی کڑائی پہ تکلیف کئی او مومنان خزی یا توبہ نو باسی دید پارا اور دا جہنم دے دید پارا عذاب دے دا اور سوزا ان کی یقینا کسان چې ایمان راو نه کمل کئ دې لپاره باغونه دې بهي ګلان دې زغې نه دا دې کامیابې لوي یقینا نیول درفستا خام خاډر سخت یقینا د الله تعالی اول ځل پیدا کئ مخلوق بیا به دوباره پورته کئ د الله تعالی به خون کې دې الودود محبت کون کې دې او هو الغفور الودود د الله تعالی بخنه کون کې دې الودود او محبت کون کې دې آجی شر العقید الواسطیا یا رکتہ ذکر کرنی دا یا رکتہ ذکر کرنی جی نکتی تو وکی دی اگوی غفور کثیر المغفرہ کثیر المغفرہ اللہ تعالیٰ دیر بخنک ان کے مبالغی استغادات او غفر السطر دا پردی توی ستوی پردی توی نفو سبحان یغفر لمن تاب الی اللہ تعالیٰ بخنکی اگا چاہتا چې الله تعالی تراو ګرځي اي يستر ذنوبه و يتجاوز عن خطاياه الله غفور دي ډیر مغفرت کون کې دي غفر پردي ته وای کنه نو الله تعالی چې څوک الله تعالی ګرځي نو په هغه باندې پردا اچي دا ګناونو باندې پردا اچي الودود دا د ود نه دي او هو خالص الحب انتهائی محبت ته وای فهو سبحانه ودود بمانا انه يحب على طاعته سوک چې د الله تابعداري کین الله سره مينه کوي بیا زبردست نقطه وای او فی ذکر حاضر غیر مولی کی او فی ذکر حاضرین الاسمین الکریمین مقترنین الله تعالی دا د صفته یو ځای ذکر کړو سر لطیفن سر لطیفن شرح العقیده الواسطیا صفه 44 دې کې زبردست نقطه ده انه يحب عبده بعد المغفره الله بند سره مينه کوي او پس د بخننا فيغفر له ويحب بعد ذلك الله وتبخنه کی نبی او سره محبت کوي ما یو نقطه ویلا ان شاء الله ستابړي راخوږي دې نقطه یې مې نقطه ویلا ده چې الله بخنه کوي نبی امينه کوي نو ما ویلې دي اقول لان للذنوب خباثه الذنوب خباثه والله تعالى طيب يحب الطيبات الله طيب دي الله د طيبات سره مينه کوي فاذا غفر الله چې بخنه وکي فقط طهر العبد دا بنده پاک شو نو الله طيب دي چې دې پاک شي فيحب الله سره مينه کوي دا د قیمتي نقطه ده که تاسو وګورئ ابیا می تایید دا لویل ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله اعلم اچھا بھائی ذو العرش المجید مالک دارش نے ویشار والا کون کہے دا اس چ اللہ ارادو کی آیا راغلی تا تا خبر دو لخ کرو فرعون و سمود بلکہ آگسان جی کافران دی پتر روجن تیا کی دین اللہ دا ہر طرف دین احاطہ کون کے دین داد قرآن مجید داد قرآن لیشار والا فی لوح محفوظ پتختو ساتلو شو کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طارق کی محل الكافرین مولت ورک کافران اللہ رق آو پریدہ توت انتظار کوا دیز پریدم بیانو قسم می دی پاسمان بانی وقت طارق یا دشپیرات ان کی بانی وما ادراک اتا دس پتلا مت طارق سن دشپیرات ان کی ان نجم الساقب ستور پلکید ان کی ان کل نفس لما علی حافظ ما کل نفس نشتری اور نفس مگر پتہ بانی حفاظت کا ان کی دی باقی سرو لگا وصبائی اسمان تاو گورا ٹھیک شو لگا رہا بھائی اید اسمان حفاظت کا ان کی سوک دی اللہ تعالی وحفظا من كل شيطان مارد والطارق ستوري چه ده دا د اسمان د حفاظت تي کله چې دا ستوري ودړې دل متوجي شه دا ستوري ودړې دل اسمان بیا را جوړيږي الکه څنګه چې اسمان کی ستوري دا اسمان د حفاظت تي نو پس مکه کې عالمان دا د زمکه د حفاظت تي دا د زمکه د امن دي لکه اسمان کی ستوري چې دا امن دي کله چې علما ختم شول اتو موحدین ختم شول اسمان نتوری راو گردن اسمان راو گردی گی دلت دا ختم شول نبیاء کو عرض بکا ختمی گی ہاں فالسمائی والطارق وما ادراك ما الطارق ها اس ګور کنه اسمان محفوظ هغه کی داستوری د حفاظت څنګه چې دغه الله محفوظ ساتلی ني تابانی یو حافظ ته دي حفاظت کون کې الله تعالی دي استاد عمل حفاظت کون کې کرام کاتبین ني سوچ دیو کہ انسان سنا پیدا کړی شوی دی پیدا کړی شوی دو بوټو کون کو نه راوزی دو چانا دو شاد پلار نه او د چجکی دو مور نه یقینا د الله تعالی په دوباره پورته کول د انسان خامخا قدرت والا دی کله چې ښکار شي پټ رازونه یو وتو سره دا باندې دا کله چې کټونه زاړ شي ظالم ځامن دی دا باندې غار مه کولی یو وتو سرایر فبالو بالقوه والعناصر نبی دی انسان لنا خپل سا طاقت چیزا اخلاص کی او نسو کم دادی ولا ناصر والسمائی ذات الرجعی ننی او ملگر نسا بلاو شکار خانو گی ایدلتے او کسو ای پنجپیر شیخ جب آراو تیوا ای میں چپ تا خبرو نکی نن چیدہ یک فرون یک فرون یو بل چادر سکاو مخالف تی ای میں چیدہ یک فرون یک فرون کئی دا داغت درس برکت تی دا دا غد مهنت سماره دا برکت دی اصطا پا خبر خبره کی تناقض دی وی خلی نیو خطلو چی وی اغو ویلو چی ما بچا تا خائی نا ما بچا تا نیماو تری چاہتا ویلو چی ما بچا تا خائی نا انو چا اولی دو چی زبیر آتی وا تکتا پا خبر اووی چی اغو مخپٹو اوی چی ما بچا تا خائی نا ابیا په خپل وای چې دا غږ جبر اوتی و چې چالي دل نه دی مخه خودل نه دی چې تاسو پته لګی چې جبر اوتی دا دادل تکیم یو بدتی ویلو او دا اشرف علی سیبیا دو سر مناظری ته تیار شو کاغذ ولما پلاس کیږي خود الله جو په ستلو ودا الله رجی الله دی وبخي استاد ول راو وختو وې دې داسي وې اغه استاد یو اسم جون دے دے اسم جون دے دے وې دې غل خوري زد شه القران په جنازه کې شریکو ما تتله ما اسم رخصته چې شه القران پوت لازم بل څوک نه دی دی دې ځای کې دی هیڅ کار په دې باندې داغه د زوی دلاسا زوی ناکار دی ورنغه دین الله شاه بخاری سے مرید هم دی دل حدی کا کوي داغي په بیٹک کې هم کې څه اور دین قرآن نه و الله ادا بخاری شاه الله شاه بخاری رحمت الله علیه په چنا اهل زوی را له هغه د وجه نه بل ترتزا سے جو روان اچھا بھائی فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع قسم دې پاسمان ذات الرجع ذات الرجع باران والا ٹھیک چلو بھائی ذات الرجع یو معنا دې دا باران والا او دوی به معنا ذات الرجع ذات الرجع اسمان چې پدی کی عبادت هر کال چې دنا ارزاق واپس کیږي د اسمان او په سماي رزق کو کنا او ما توعدون کر اسمان کې ستاسو رزق دی شاید د اسمان واپسای والا ارزاق پکې بندګانو تا کال په کال ملائکه تعالی تعالی والے کی چدا بدن کا دی کال کی ليله القدر کی دی کار روان ليله القدر پر دور کار وبکی سماي ذات الرجع تو جی دا عمدا عام د باران مانا کې باران دبر نه کتر واپس کیږي زګو ترا جاوي ول ارض ذات صدع او قسم دې پس بک چاو دې دلواله ادا څنګه دا څه کنه اسمان نه باران وشي زمکه اوچوي دا غره تیغ راوزي دا څه په قیامت کې باران بوشي او دا بدنو نبا راوزي او روحونه بو سره وځي شي لکه څنګه دلته تیغون راوزي الته بدنو راوزي ان ول قول الفصل یقینا دا خامه خوینا اٹل فیصله شوی د قیامت خبره نره دا غپ یقینن دی چل کئی چل او زه تدبیر کوم تدبیر نو مولت ورک کافرانو لرا ام هلو مرو ویدا مولت ورک دی لغو نی ماشاءالله اوس دی زنا سورت اعلان خم توجیشا د سورت اعلان دا اوس بل باب چې در هغه شور اوسو او دا تر سورت زحا پوری یو لسم باب دی جی یو لسم بس دلتا اخره پوری دی لسم باب دی ماشاءالله یو درزم بابونه دی او دا تر سورت زحا پوری پدی کی مضامین ځان لا وګورم مضمونونا تزہید فی الدنیا ترغیب الی الاخرہ دا دو خبرې به جی تزہید فی الدنیا ترغیب الی الاخرہ څنګه مې وی جی او ترغیب الی الاخرہ دک به دی صورت حاصل و اور پنځه خبرې دي دا ما ډېر خپل د بچا سره رحمت الله علیه یاد کړې ما تاګه ډېر مزرعه کړې ده پینز خبری دی یو ذکر د مقصد د انسان توحید ذکر د مقصد د انسان توحید سب بحث ربک الاعلا وما خلقت الجن والانس الا دارنگ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا اول خبر صدا ذکر د مقصد د انسان توحید زما خبره سخصته طریقې سره لګولې جی تاسو بدا تاسو ته یاد نه دي ماته یاد کړ دې ما نه ذکر دې طریقه د حصول د دې مقصد دا توحید د رب العزت د دې د حاصلې دو طریقه صدا اگر قران دې شپږ نمبر آیت وګوره سنو کړو او کفلات انصا مقصد حاصله توحید نو قران کریم موضوع توحید دا الا قران کریم تکره چې دا مقصد حاصل شي ولګیدو جی شابهي اوله خبره څه شوله ذکر د مقصد د انسان دویمه خبره طریقه د حاصلېدو د مقصد چلاو په قران حاصلېږي دارنګه سوره ابراهيم کې هم دا کنه جی هاذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليعلموا انما هو اله واحد ریم خبره ذکر دو معنی دو حصول دو مقصد نا تاکم مقصد چه دے کنا چه توحید دے داغی حاصل دل کی پہ قرآن سرا معنی و تصد رکاوت محبت دو دنیا دے حب دو دنیا دے شوار سم نمبر آیت بل تؤثرون الحیات الدنیا تاسو کو دا نظرانی شکرانی چیخنی دا جمہوریت پس چی روان دی یقینو کا دا قرآن کریم نا لرشول آ توحید تینا پاتش صد وجنا دا محبت دا دنیا نو ولگی دا جی سمرخ کلی ذکر دا مقصد دا انسان توحید طریقہ دا حصول دا مقصد قرآن معنی دا حصول دا دی مقصدنا اغا محبت دا دنیا سو خبری شوی سالو رم خبر سمر دا حصول دا مقصد چی دا مقصد کا لطا حاصل شي دا مقصد کله حاصل شي چې توحید دی قران ته ناستی دنیا نه بی رغبت ای مقصد حاصل شي توحید نو بای دې سمر صدا فلاح قد افلح من تزکا کتو غره جی داسه مذهب در کی زب در ته دعاو کی چواقی قد افلح من تزکا الله وی کامیاب دے اغه سو چې هغه پاکواله حاصل کو سب به اسم ربک ربی پاک وګنو قران وی دنیا نه بی رغبت او پاکواله حاصل کو قد افلح دا سړی یقینی کامیاب دے دې ډایرک دے جنتی دی وای سوشلی سالور پینځمه خبره ابای ارکلا چې دا مقصد چا ته حاصل شي اغل فلاح تا دا بل معلومه کګنا چا ته چې دا مقصد حاصل نشو اغل خسران دی اغل تاوان دی اغل شابک اغل سدی تاوان دی نو ګور دول سم نمبر آیت ویتجنب هل اشقا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى اشفری سے مزا وکړه ډیر خلې نه دی لګولې ذکر د مقصد د پیدایش د انسان طریقه د حصول قران معنی محبت د دنیا او ثمره د حصول د دې مقصد چې مقصد حاصل شو فلاح او چې مقصد حاصل نشو داغي تدې داغي نقصان سدې داغي جزا صدا چې مقصد وته حاصل نشو خسران تاوان دی ويتجنب هل اشقا الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى زبردستی طریقې سره لګول دا صورت پاچا صاحب رحمت الله تعالی علیه نبی دا سیات کړو ادا مازال نه په دور غوري کاپای کې لیکلو بیا مې زور زور ځان تل دراو لیکو برابر به ځان سب به اسم ربک الاعلی تاکی پاک گنا نم درب دی ذات درب دی الاعلی اوچت الذی آغا خلقا چه پیدا کری دی ارسو حیوانات مائعات جمادات نباتات ارسی پیدا کری دی حضب دا مفعول دا تعمیم دا پارا فسوا تیچولا جی پیدا کری دی آرے اوشی فسوا نو برابر کر دی اگدوال پلندوال برابر کر دی اغه دا چې اندازې لګولې دا نو خود نه کړی دا په هدا هر چا ته خود نه کړی دا هدایت عامه کور نه دې کور خال شي سی بوي کور ته مخې ته شجرای شي کښ دا شټرنګ بل تر ته تاوږي باروزی بل تر پرازی دا خودنه ته چا کړ د الله تعالی خبره ناس ته مونږه امي امر دي چرګه بچی راوړي دي هغه بچو ته هغه خباب ته ریږي واچو دي نو ادیب او تا دانا روچو تکڑا کت کت کت کت کت کتا غرزولا شراشی کنا خوئی کنا که پردالو اگی چه مارشول دیخ پلا نخوڑد مارشول اگی آگار دا سوری تکی ناستو تا پی زرزر پاملو راشو روشن دا نگو را فہادا فہادا دیتا ہدایت عامو وی دا خودن اللہ دیتم کڑی دا دا رحمی پی دی چرک کم اچو لدی چه خپلو بچو تا بتو خوراک پری دی لگ فالذی قدر فادا اغذات اخرج المرعى چې پیدا کړی دي مرعى زید سریدو الله مرعى د سریدو سیدونه ټول انواع د حبوب او د زروع د فصل فجعله غصان احوا نګر زوري دا او تک تور سنو کرے او کفلا تنسا یقینا وایو مونږ ته د قران کریم فلا تنسا نتیمه هراوا یو نبی بمارد نہیں او فلا تنسا استانا بایر نکیگی اللہ ما شاء اللہ مگر آچے اللہ تعالیٰ اواری تمیر آوا مگر آچے اللہ اواری او ننسیحا کا نمانگا ایر کو منسوخی کو ما ننسخ من آیت او ننسیحا یقین اندغا اللہ تعالیٰ پیدے پپٹو بخکار آو بانی ونو یسرو کا لیلو اسرا او پاسان ونو یسرو کا اسانو منتاتا لار دا آسانائی ونو یسرو کا لیلو اسرا مانسو نأتی علیک اليسرا ایوہ الدعی قلیلا قلیلا تا دعوت کوان تابان ضرور واسا انتیارا والم فا انما العسری یسرا کا نبائی فا انما العسری ونو یسرو کا لیل یسرا او منگا اسانو تاتا لارد آسانائی لارد آسانائی تیسیر نمراسل توفیق ورکول او دا اسباب دا خیر او دا دعوت الى القرآن پیدا کول مطلب داری طالب از توفیق در کوم اسباب د خیر او د دعوت ال القران او بدل پیدا کوم لیسرا مرات ال اعمال د خیر دی جنت د پاره چ ذریعہ ګرځي لکا دعوت د توحید او دعوت ال القران دام پدی کی داخل دی دام پدی کی سری داخل دی او معلومه شوا چې مهنت خو چې د اخلاص سره د پدی کارونه اسانی کی بای سموي مهنت خو چې سره اخلاص سره د پدی کارونه اسانی کی نصیحت کوا یقینا فائدہ ورکی نصیحت یو مانا ویم نصیحت کوا نصیحت پیدا ورکی کرنا ورکی قطر نصیحت کوا پیشتی بھی دیوانی اولم تنفع غرائب القرآن داوئی دریمت توجی نصیحت کوا کا فائدہ ورکی نصیحت مقیتا گورا پر شکڑی کنن چی پر شکڑ دے بدا وقت سمو آیا پل ٹائم کیا تو آیا زمون در حاجی کا پیدا ام پلار بوئی چی دی مار کلا پرشکڑی کا نا چا جا او دا سیدا سی کئی خوالا نشنی اگا پاڑو بیرس دی توبا واسنی وا وچی کلا دباری دی خپل دغوی اگا دا سرخ کتا کن چند خدنی سی بیا یا سنوائی یا سنوائی ایدل تا پاڑو را گلیو پاڑو بازار تا مار و سرو وې زم ما پلا رالي بدل تر خپل اجازه شروع کو مار تاور اتاو شو باغ دا کی په اټو کرای کی ویا پاړو ډارې کوئی سوکي سوکي مال کار مخرب وا مکوا دا شی پریدا اسیا وی پری هو داسې بیا مار کې ناستو پاړا کی پېشت کنه بدی باندې اوسم ما ته وی ما سره کا پښته ما په ذکر کړو دی دا ټیک نه دی لکه موږ ته بیا تاو باس دا مسله وکړه ګلستان بابا دا باباګانو یو ګلستان او بلبستان غالبا انو یې موږ خپل پلا یو نیکو هم پلا او بل نیکو وی اورځو دا ذکر شهو چې دلته موږ کړای نه کړای دا کباب وکړای دا د ګوتل ته واقع دا تاسو تدیر پروا ما چې د جادو د سحر اثر شته نه کڑائے لگی دلیو اکیر کا کانو میں زمو خیاد دے کڑائی تناستم نہ دے آدھا خو مون بچرالو وقت بوڑا لنو غصہ کی دا بڑی زیاد غصہ ناک ببرے اکانو میں دے وفاچے دے گا نہیں مر دے جی مر دے دبا لرگی و تکی خلو وی منگ لڑو منگ پینا اغا سیزو وی دمارور چوی وی پینا دا اوس چکم کٹی را دا سپورو لرگی کی چیزیں سڑے ادا کی دی او کباب نپخی گی وی پکی را کاتو چو او خبریا ستا اغا دا سیزو شاپا کر لرگی کی دا کباب چیزیں اغا ما ٹوکر شول وی اغا لرگی نن باسل چو دیر زیادی نن باسل بر لوخړ لړاغه سفر اور واغسته موږ راو تختیدو اوس مغشته ده لګا دا نه بهر حال چاله دعوت ورکه کنه چې پر شیکړی کنه دعوت مو ورکاو چې پېښ چې اوس د باندې دعوت اثر کوي نبی اوایا اور بھائی هغه پرش کړی ته دعوت ورکه دا کار نه کوي تلته وتا نو زمارو سروان هو نو ما ولا په ګاډي کې کرایه ورکړل ما ته ډیره بد را دی وی ما هیڅ غوږ نه کو حال به نه کو طالب طالب چې توډيري کې طالب وم سو وخت پس کلندر له وکړای ورکول ما ته وکړای وستا چې راکړ د مې چې راکړ اټکا سړی را دی یاد کو اټکا سړی یو کرای راکړ خو ما و کیس غوږ نه کو بس کرای په خپل واغه چې مو اچول دونی می روپې کرای وا ما دونی می اته شپې تاسو بیا ته پکې آره زما دونی می یاد ده دونی می روپې یو نیمه زما دونی می یاد دي او دا سوتله بوجه د اورو په دونیم 100 روپې زما یاد ده اورو ډبه په 200 روپې تاسو 100 زما 200 مخکې را نه غره یار پدای ما 200 یاد ده 200 روپې ها زمنګ یو خروا ما په با دغه باجری راړه دا املا شپداجی وسله خپای پسترګه کانا و وړو رتی زوا باجری مون برکور لاله درېشه راوړ دا داجی بلته برابر کړه ماته به مون بخرتا دوخ پیته خوشالي دو چې منډه ور ورکو اې دې رقم منډه والا اب یمړه شودیکل سر کې ملاوه زه پسې خپوم داجی وسره خپې 200 روپې وینو یو غړو ډبا وا په 200 روپې غستیو دې غړو ډبا وا نو ماته را غړو ډبا دا وخت نه راغی یاد ده وای سبق وایا اذکر نه پاتې ذکر سید ذکر کدی په زمون بیا ګړډیږي سید ذکر مې ښا سر دې چې سید په اغلی اوس چې الله نه هریږي کنه او درته د حساب نه هریږي مرغه مرغه استرګي کیږي پته جن وای ته جن والا ښکا او پړړ بشي دې نه صحت نه کافر او عنادی شقی او فاسق پېشت کړ په دې باندې یا اس په تفضیل دا په معنا دو صفت مشبہ سره دی شقی په معنا سره دی الاشقا ډیر بدبخت چغه انادی کافر دی او شقی فاسق الذي اغا چې داخلي کې به اور لیتا اور د آخرت او صغرا څه چې اور د دنیا دې کنه صغرا دې کنه یا به نمرې په دې کې انبا جون دې خوشاله وي الا يحيان بلرتو خا قد افلاها یقینا کامیاب دی آسو چیزان پاک کو تزکیہ عقیدہ پا توحید او اعمال پا اتباع دو سنت او دا بدن تطہیری ہوکو او دا مال تطہیر پسر آجی پا آداد و حقوقو زکاة صدقۃ الفطر وغیرہ تدی سر دا مال پاکوار راجی ٹھک میں ہوکو خطا واو نرے دلگا یقینا کامیاب دی آسو تزکا چیزان پاک کو عقیدہ پا توحید پاک اکڑا اعمال پا اتباع دو سنت بدن سو پا تطہیر سرا او مال پا ادا کور دو حقوق سرا اس را دا اللہ تو درے گا وذکر اسم ربی او یادی کن نم دخبر رب فصلا صلاة خمسا عیدین نوافل تو شامل دی نظرتا ایم تاسو ترجیح ورکوی جن دنیا بیدارا پیشت کرو پا دی بانی او ذکر اسم ربی باللسان نم دا اللہ یادی سبحان اللہ وی توحید بیانی تاما نم دا یو خمیدہ گا یاد کرتا کرنا یادی کنم دا اخبر رب نم دا شروع کو اللہ اکبری ہوئی بل تو سرون الحیات الدنیا بل ارتا ویم تاسو ترجیح ورکوی جن دنیا بھی لرا اخیرت غورا ریا بیشا دی یقینن دا مضمون پا سیپون امنو کیو سیپون دا موسیٰ و دا ابراہیم اسلام دا موسیٰ علیہ السلام کیو پا دی صورت کی تخویف دی او دا قیامت